amics i amigues afeccionats al món del country and western, de la música country a la ràdio. Benvinguts a Country Radio Estel, un nou programa del Club del Country, amb Rafael Corbí. Preparats a gaudir d'aquests gairebé 60 minuts de bona música? Espero que sí. Avui a la part central del nostre programa recordarem persones vinculades amb el món de la indústria de la música country que darrerament ens han deixat. Els farem el nostre petit homenatge, siguin persones més conegudes o menys, però tots són especialment importants. I entre mig, al principi i al final, el gran record de la nostra música, com per exemple, des dels anys 60 amb Lulu Bell i Scotty. Això es deia Homecoming Time in Happy Valley. It's homecoming time in Happy Valley. All the folks I used to know are gathering in the grove. The church bells will chime in Happy Valley, calling home the good old friends I love. Folks gone together from miles around, having all day singing and dinner on ground. Aunts and uncles and your double fuss cousins gather round and greet you by the dozen. I'm going down to Happy Valley, sing the good old songs I used to hear. Talk about singing and sweet communion, just come around to the big reunion down in Happy Valley once a year. It's homecoming time in Happy Valley. Folks don't sleep till the roosters crow when picnic day comes round. The wire roses climb in Happy Valley, by the road down to the old campground. Folks come and dress in the Sunday go to meeting, picnic baskets full of good eating. Some come riding and some come walking, some come singing and some come talking. I'll meet you down in Happy Valley when the harvest days have come and gone. I'm gonna flirt with a gal named Ryder. You watch your step and keep a sip on that cider till they sing the last reunion song. Són Lulu Bell i Scotty, per molts desconeguts, però m'encanta obrir els ulls i també les orelles a molts dels nostres afeccionats, possiblement més amb aquells que viuen amb el country modern, que òbviament és molt acceptable, però també recordar d'on venim i quins són els nostres orígens. I Lulu Bell i Scotty van ser dels més grans artistes de música country entre els anys 30 i els anys 40, tot i que la seva música va continuar amb el temps. No es deien així, òbviament. Eren Myrtle i Leonard Cooper, nascut el 1913, que va morir el 1999, i Scott Green Wiseman, que va néixer el 1909, i havia mort el 1981, professionalment coneguts com Lulu Bell i Scotty, un dels més grans, com hem dit, entre els anys 30 i els anys 40. Avui els escoltarem amb un recopilatori que es va publicar anys després, molts anys després de la seva mort, i que ens acompanyarà amb alguna de les cançons que ens portaven com d'aquest disc, The Sweethearts of Country Music, concretament publicat l'any 2001. Lulu Bell i Scotty ens han acompanyat en Homecoming Time in Happy Valley, i també els podríem escoltar amb alguna altra de les seves cançons. Aquest tema és un fantàstic, icònic, Have I Told You Lately, I Love You. Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. This heart would break without you anyhow. Dear, have I Have I told you lately when I'm sleeping? Every dream I dream is you somehow. Have I told you who I'd like to share my love forever? Well, darling, I'm telling you now. This heart would break in two if you refuse me. I'm no good without you anyhow. Dear, have I told you lately that I love you? Well, darling, my darling, I'm telling you now. Tots dos eren nascuts a Carolina del Nord, la Lulubel Boon, en Wiseman, Spruce Vine, varen ser coneguts nacionalment gràcies a les seves aparicions amb el National Barn Dance de la WLSIM a Chicago, rival del gran Old Opry de la WLSIM. Barn Dance va tenir una audiència impressionant als anys 30 i a principis dels anys 40, amb més de 20 milions d'americans regularment sintonitzant aquesta emissora. El duo es va casar el 13 de desembre del 34. En Wiseman era un personatge amb aparicions regulars al Barn Dance. Cooper, ell havia estat un intèrpret en solitari des del 1932. Ambdós van ser molt coneguts, sobretot per aquesta cançó que acabem d'escoltar, escrita per ells mateixos, Have I Told You Lately That I Love You, una de les primeres cançons a esdevenir una atenció, a tenir una atenció important, sobretot als cercles de la música pop, i que després van ser enregistrada per molts artistes de molts gèneres diferents. Van ser triats també com a Favorite Female Radio Star, concretament ella, la Lulubel, per als lectors de Radio White Magazine, una cosa que no era gaire freqüent per a un intèrpret de música country. Van treballar per Vocation Records, Columbia Records, Bluebird i Star Day, i faran fer les seves darreres representacions a finals dels anys 50, quan es van retirar. Abans havien estat de les primeres estrelles de la música country participant en pel·lícules com Village Barn Dance, el 40, Shine On, Harvest Mustard, el 38, County Fair, 41, o The National Barn Dance, el 1944. La Lulubel més tard es va dedicar a la política, i després de la mort de Wiseman, el 1981, es va casar amb Ernst Tamey, el 83, i el 89 van registrar el seu primer àlbum en 20 anys per un segell prou petit com Marlow Records, de Portageville de Missouri. Acabem aquesta història, record, de Lulubel i Scotty and the Brown Mountain Light. Out on old Linville Mountain, where the bear and the catamount range, there a strange ghostly light can be seen every night, which no scientist or hunter can explain. In the days of the old covered wagons, when they camped on the flat for the night, with the stars growing dim on the high gorge, they would watch for the brown mountain light. High, high on the mountain, and down in the canyon below, it shines like the crown of an angel, and fades as the mist come and go. Way, way over yonder, night after night until dawn, faithful old slave, come back from the grave, is searching, searching, searching for his master who's long, long gone. Long years ago, a southern planter came hunting in this wild land alone. And here, so they say, the hunter lost his way and never returned to his own. His trusty old slave brought a lantern and searched but in vain day and night. Now the old slave is gone, but his spirit wanders on, and the old lantern still passes by. High, high on the mountain, and down in the canyon below, it shines like the crown of an angel, and fades as the mist come and go. Come back from the grave, is searching, searching, searching for his master who's long, long gone. Doncs aquí els hem escoltat, ha estat la música i la companyia de Lulu Bell i Scotty des dels anys 30, anys 40 de la història de la nostra música. Ens tornarem una mica més contemporanis amb el següent protagonista, un parell de cançons del Farm Tour, Here's to the Farmer, que era el 8è EP Extended Play, publicat per aquest interessantíssim cantant que és Luke Bryan, realitzat el 23 de setembre de 2016 per Capitol Nashville i segons un dels millors crítics de música americana, Thomas Erlewine, de AllMusic, dient que era un petit i sentimental meravellós treball discogràfic que acompanyava les sèries o l'event anual que Luke Bryan organitza, el Farm Tour, són una sèrie de concerts que organitza cada octubre de cada any i va ser la primera realització que acompanyava aquest Farm Tour. Cançons de Craig Wiseman, de Chase McDill, de Michael Carter, Ronnie Clawson, Marty Dodson, Dallas Davidson, Ashley Gordy o el mateix Luke Bryan amb aquest petit disc del qual escoltarem, com he dit, un parell de temes. Concretament, aquest és el que portava el nom de I Do All My Dreams. You mean dirt. You know I got me a spot somewhere. Come on. There's a little place down an overgrown road. Nobody but me and the whole world knows. Been going there ever since I was a kid. On my red dirt bike with my blue tick seat. Spent a lot of long summer nights with the hoodowns and the satellites. Ain't the kind of place that I ever share, but come on with me and let me take you where I do my baba sinking, peanut butter sandwich eating, watching the world go on by. Where I've done some beer cracking, crying, praying, laughing, just talking to the man in the sky. Baby, jump on in, there's a huckleberry limb. We can leave our cutoffs and our cares. Who knows what can happen with the summer sweet jasmine in the air. I do all my dreaming there. There's a big oak on the other side where I took my grandpa's pocket knife and I carved their names with tears in my eyes. When they joined grandma in the by and by, got it right here in the dashboard box. Tip broke off and the blade don't lock, but I better carve our names just fine. If you wanna come along with me next time, I do my baba sinking, peanut butter sandwich eating, watching the world go on by. Where I've done some beer cracking, crying, praying, laughing, just talking to the man in the sky. Baby, jump on in, there's a huckleberry limb. We can leave our cutoffs and our cares. Who knows what can happen with the summer sweet jasmine in the air. Sinking, peanut butter sandwich eating, watching the world going by. Where I've done some beer cracking, crying, praying, laughing, just talking to the big man in the sky. Baby, jump on in, there's a huckleberry limb. We can leave our cutoffs and our cares. Happen with the summer sweet jasmine. cap de les peces d'aquest EP va sortir com a senzill oficial, però sí que alguna d'elles va entrar a les llistes, concretament el tema que li donava nom amb aquest EP de Luke Bryan, del cantant de Georgia, Here's to the Farmer, va entrar-hi i va ser un número 33 de les llistes de música country. Aquí l'escoltem i després el record a la gent que ens ha deixat de recentment al món en la indústria del country and western. Talk about an uphill battle, 2,000 acres of beans and cattle. But he don't ever get rattled, he just goes till the sun goes down. Hydraulic fluid on his jeans, red dye diesel and 10 rows between. A cold one on the porch and a good night's sleep. Y'all hold him up with me now. Here's to the farmer that plants the fields in the spring, that turn from green to that harvest honey. Hold one up for the banker downtown that got him on his feet with handshake money. Here's to the farmer's wife that loves him every night, raising a son, raising a daughter. They gather round the table, send it up to the father. Somehow they get closer when times get harder. Here's to the farmer. Subdivisions creeping on in, neighborhood kids keep jumping his fence. He could double his money, but that'd be the end of a promise he'll never break. 'Cause he looked his daddy in the eye, and he's got that stubborn pride. He'll be here till the day he dies. No, he wouldn't have it any other way. Here's to the farmer that plants the fields in the spring, that turn from green to that harvest honey. Hold one up for the banker downtown, that got him on his feet with handshake money. Here's to the farmer's wife that loves him every night, raising a son, raising a daughter. They gather around the table, send it up to the father. Somehow they get closer when times get harder. Here's to the farmer. És temps de country amb Rafael Corbí. Amb el nostre temps de country en el dia d'avui, el que anirem a fer és escoltar algunes cançons que ens facin memòria i serveixin d'homenatge amb una sèrie d'artistes, persones vinculades al món de la indústria de la música country que ens han deixat darrerament. I comencem avui recordant la figura d'aquest personatge, d'aquest excel·lent pianista anomenat Carrigan Shields, un dels membres de la banda de Scooter Braun. Ens va deixar el dia 30 de desembre de 2019 a l'edat de 30 anys, precisament feien dos dies que acabava de fer la seva, que no ho sabíem ni ell ni nosaltres, òbviament, intervenció final, la seva interpretació final, i ho havia fet el gran Old Opry de Nashville només dies abans, el dia 28 de desembre. El nadiu d'Idaho ho havia fet al costat de Scooter Braun, Mark Bledsoe, Steven Sutherland i Brian Sowell, que eren els seus companys de banda. Serveixi aquest tema, anomenat Make It All Alive, de la banda, des del seu Live Free de 2018, com a homenatge a ell, amb aquest personatge, amb en Carrigan Shields. Make it all 18 feels like you're so grown up. You volunteer to fight for the things you love, sacrificing everything you love and hold dear. You can die for your country, but you can't drink a beer. And if I make it out alive, I'm gonna hold her a little more tight. I'm gonna tell my old man I love her, and I'm gonna praise God for my life. And I'm gonna live for every sunset and for every sunrise. I swear I'll be a better man if I make it out alive. Lonesome is a lonely sound, but you never heard a lonesome till the fire comes down. And never knowing if you're gonna live or die, it can show age of war in a young man's mind. And if I make it out alive, I'm gonna hold her a little more tight. I'm gonna tell my old man I love her, and I'm gonna praise God for my life. And I'm gonna live for every sunset and for every sunrise. I swear I'll be a better man if I make it out alive. If I make it, if I make it, if I make it out alive. Sunset and for every sunrise, I swear I'll be a better man if I make it out alive. Like a soul grown up, you volunteer to fight for the things you love, sacrificing everything you love and hold dear. You can die for your country, but you can't drink a beer. Així hem escoltat aquesta música càrrec de la Scooter Braun Band, que avui ens acompanyava. I un altre dels personatges que també volem destacar amb el dia d'avui és un dels veterans de la música de Nashville, que habitualment passa desapercebut per moltíssima gent, un gran veterà com Stephen Goodis, un dels artistes que en el passat havia estat treballant amb Willie Nelson, amb Waylon Jennings i Charlie Daniels, i durant molts anys amb els premis anuals, amb els award shows de la Country Music Association. Foundation. Havia treballat a Nashville juntament amb els Space Concerts des del 1989. Havia estat també treballant per televisió, producció d'events, gires de diversos artistes i també en la promoció musical. Ho havia fet també per Fairmate o per Even Production i altres companyies com The Concert Industry Consortium. Ens va deixar el 6 de gener de 2020. Stephen Goodis, i el recordem precisament amb un d'aquests artistes que hem mencionat. Escoltarem aquest On the Road, que és on ha estat ell, on va estar bona part de la seva carrera artística, On the Road Again, amb Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. On the Road Again, la cançó que ens emportava, que ens en recordava ara mateix Willie Nelson, amb aquest homenatge que estem fent amb aquesta gent que ens ha deixat dins del negoci de la música country, com per exemple el compositor i home de negocis Robert James Mather, conegut com Bob, que també ens va deixar el dissabte 14 de desembre de 2019 a l'edat de 68 anys. Va passar, va deixar-nos a la seva casa de Franklin, de Tennessee, en Robert Bob James Mather, personatge que ens arribava des de Springfield, a Missouri, on havia nascut, un dels membres de EMI Publishing, on es va retirar com a vicepresident d'administració. Més de 35 anys va estar amb aquesta gran companyia. Un dels seus temes més destacats, de les seves composicions més recordades, és el gran èxit comercial que va tenir aquesta banda, sempre tan emblemàtica com Doctor Hook, en el cas de la banda més boja del món. La composició del nostre protagonista d'avui, a qui també homenatgem amb el nostre programa, Robert Bob James Mother, era aquest Sexy Eyes. Oh, Una banda amb el rock sureny com a clàssica estil musical, però que també amb el món més comercial va tenir el seu propi èxit, i en la música ballable també, i amb aquestes cançons que ens portaven dins un ambient tan romàntic. Anem a escoltar ara mateix cançons d'un pioner del rockabilly, el seu nom Jack Scott. Jack Scott ens va deixar a l'edat de 83 anys i ho va fer també a mitjans de desembre de 2019. Country, pop i rockabilly és el que ens va portar a la seva edat. Va morir als 83 anys d'edat. Ell ens va portar alguns dels temes clàssics del món de la música country que també en escoltem, i va ser el primer que va enregistrar un àlbum de tribut a Hank Williams, a les seves cançons. Nascut com a Giovanni Scafoni Jr. a Windsor, Ontario, aviat va marxar a l'edat de 10 anys cap a Detroit. Com a teenager va formar una banda de country anomenada Southern Drifters i va cantar cançons d'aquell moment legendàries del Honky Tonk, de Webb Pierce, Carl Smith, Letty Frizzell o el mateix Hank Williams, amb diversos Honky Tonks de Michigan i també d'Ontario. A partir dels anys 50 mitjans, amb l'explosió del gènere musical del rockabilly com Elvis Presley, ell va passar-se, va ser un gran convers d'aquest estil musical. Van registrar el tema amb el bopping anomenat Baby She's Gone, que es va esdevenir un èxit a la zona de Detroit. Aleshores, un dels seus temes que havia enregistrat, anomenat Greaseball, el va canviar i va anomenar-la Leroy. La cançó, que va sortir en format de senzill amb l'altra balada, My True Love, va esdevenir el seu primer èxit de manera nacional l'any 1958. Why he's blue, Leroy? What did you do? Well, Leroy's back again. Leroy's back again. I don't know why he's blue. Leroy, what did you do? I went to the judge, said, "Big man, wait. I'm here and I got a Leroy's bait." The judge says, "Son, don't you tell me no tale. Leroy, he gonna stay in jail." Got the blues. She let you wear my long pony shoes. So Leroy's back again, Leroy's back again. I don't know why it's blue. Leroy, what did you do? Boom, yeah. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Now Leroy's heart is full of hate. Leroy, he just can't go straight. Many can't keep my date. I'm gonna be by 6 months. Leroy's back in jail again. Leroy's back in jail again. I don't know why it's blue. Leroy, won't you do? Well, Leroy, won't you do? Jack Scott, aquí també estem recordant amb el programa del dia d'avui, amb aquest Leroy. Els seus senzills habitualment sempre eren amb una cara un rockabilly i amb l'altra una balada. Així ho van anar fent al començament de la seva carrera artista. Les seves cares B de rockabilly, Geraldine, Save Myself, també van ser prou conegudes, i l'èxit aquell que també va tenir amb un doo-wop, amb el Goodbye Baby, Bye Bye. Sempre l'acompanyaven habitualment amb aquells primers èxits al seu grup d'acompanyament de Chantones, tot i que ho havia fet alguna vegada també amb The Jordanaires. El seu èxit del 59 va ser The Way I Walk, que va ser enregistrat després per moltíssima gent. En el seu cas també va ser un gran compositor. El seu primer gran èxit a les llistes de country va esdevenir-se el 1960 amb un top 10, What in the World's Come Over You, una cançó que anys després va fer-ne un gran èxit en Sonny James, però que també Eddie Arnold, Jim Reeves, Wanda Jackson o Tom Jones, entre d'altres, la varen enregistrar. What in the world's come over you? Seems we never get along. Would you ever change your mind? If you do, I'll still be here, dear, waiting, longing for you. All my life I've loved you so, never dreamed I'd miss you so. Now it's just not right. Oh, what in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, dear, waiting, longing. Never dreamed I'd miss you so. Now alone in my room each night, my heart it cries, it's just not right. Oh, what in the world's come over you? You're still my angel from above. You'll always be my one and only, only real love. Així és la música d'aquest personatge. Ens queda una cançó més per escoltar d'ell, un altre dels seus grans èxits dins del món de la música country. El març del 1960 va portar-nos a terme el seu llarga durada Remember Hank Williams. La viuda, Audrey Williams, el va presentar a Nashville, aquest disc. Recordem, doncs, el seu segon èxit d'aquell 60, un dels grans també clàssics del country, sobretot després de la versió que va fer l'any 67, Glenn Kendall. Burning Bridges, que també va ser enregistrat per Mike Curb, Congregation, George Jones, Bill Nash i molts altres artistes de música country. D'aquesta manera hem recuperat un dels clàssics del country del rockabilly, també avui recordant-lo, amb la seva mort als 83 anys, Jack Scott precisament va tenir una gran revifalla també quan el rockabilly va tornar a ser revitalitzat a finals dels 70 a Anglaterra i van registrar algun altre àlbum amb aquelles terres. El Rockabilly Hall of Fame hi va entrar l'any 2004. En memòria, doncs, de Jack Scott, que va morir el 12 de desembre a Warren, a Michigan, a causa d'un atac de cor. Aquest és el Burning Bridges. Found some letters you wrote me this morning. They told of the love we once knew. Now they're gone, I've burned them to ashes. Don't want nothing to remind me of you. It's too late to turn back now. Burning bridges behind me. All I want is to forget you somehow. Sold the house we once planned together, said goodbye to the folks we once knew. Then I moved to a faraway city, trying hard to forget about you. to turn back now. Burning bridges behind me. All I want is to forget you somehow. I aquest repàs que hem efectuat recordant la memòria d'aquestes persones vinculades a la indústria de la música country que ens han deixat recentment la complim amb un gran compositor, Billy Ray Reynolds, que va morir als 79 anys el 29 de novembre de 2019 a casa seva, a Olive, Mississippi. Els seus més grans èxits van ser un èxit per 1985 per John Coley, Working Man, i un altre per Chaney Tucker, el Don't Believe My Heart Can't Stand Another You, el 1975, tot i que la cançó que més es va enregistrar d'ell va ser It Will Be Her, que va aparèixer en àlbums de Johnny Cash, Jack Clement, Waylon Jennings, Eddie Arnold, David Rogers, David Boone o els Gibson Brothers, entre d'altres. També cal resaltar-ne una versió que va fer amb un top 20 el 1982 en Tom Paul Glasser. Aquesta és la darrera cançó que escoltem amb aquest mini-espai d'aquest compositor Billy Ray Reynolds, compositor i guitarrista que també va portar les seves cançons, recordem, amb la veu de gent fantàstica del món de la música i que el varen enregistrar com Bobby Bear, Conway Twitty, Alison Krauss, Ronnie Lane, Gary Stewart o Barbara Fitchell, entre d'altres, i que també va ser guitarrista per al supergrup The Highwaymen. Recordem que va ser un guitarrista per Waylon Jennings i també havia treballat com a guitarrista per John Hartford, Johnny Rodriguez, Jesse Coulter, Billy Joe Shaver o Ian Tyson, entre d'altres. Havia nascut el 1940 i també va fer un àlbum de debut el 2002, el Whole Lot of Memories. Escoltem la versió del tema Working Man que en va fer en John Coley i amb ell també ens acostem a la seva memòria. Stumble from my good warm bed Monday morning, oh my head. Gotta go and do it all again. Wake up baby, rise and shine. It's coffee, eggs and bacon time. Walk your working man out to the car. The boss is in his usual mood. Not one thing does he approve. Sometimes you can't keep him satisfied. Up and down the assembly line, worried faces much like mine, showing the wear and tear in their eyes. Hard on the working man, trying to make a living any way he can. Making ends meet on the installment plan, his money goes right through his hand. Heaven help him if you think you can. They're making it hard on the working man. Big policeman in his prime sits behind his billboard sign, aims his radar gun right straight at me. A letter from the IRS said, boy, your taxes are immense. Is this the way the good life's supposed to be? Hard on the working man, trying to make a living any way he can. Making ends meet on the installment plan, his money goes right through his hand. Heaven help him if you think you can. They're making it hard on the working man. Stumble from my good warm bed Monday morning, oh my head. Gotta go and do it all again. too much room in the Frigidaire. The kids all need new shoes to wear. Payments laid on my old truck again. They're making it hard on the working man, trying to make a living any way he can. Making ends meet on the installment plan. His money goes right through his hand. Heaven help him if you think you can. They're making it hard on the working man. They're making it hard on the working man, trying to make a living any way he can. Making ends meet on the installment plan. His money goes right through his hand. Heaven help him if you think you can. They're making it hard on the working man. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. L'actualitat prendrà el relleu ara mateix amb les tres darreres cançons del nostre programa. La primera d'elles és el tema de Brad Paisley, que l'acompanya el Andy Pratt i aquest Alive Right Now. It's a selfie with your best friend and a beer. It's a hashtag Friday feeling. It's you need a ride and boom, your ego's here. It's wondering if I'm on your mind. Then you send an emoji of a heart. It's turn on airplane. Next thing you know, you're right back in my arms. It's great to be alive right now, by the grace of God somehow. Yeah, girl, this is our time. I'm glad that I'm alive right now. Say the word and I'd run to you, and my Fitbit would count the steps. I ain't ever gonna lose you. I got Waze, I got GPS, I got the whole world and a smartphone in my hand. I got a friend who's a soldier and he FaceTimes his family from Afghanistan. He says, it's great to be alive right now, by the grace of God somehow. These may not be perfect times, but I'm glad. Places like St. Jude. It's great to be alive right now, by the grace of God somehow. No one knows how long a time, but guess what? You're alive right now. Temes que hem triat de l'actualitat musical, començaments de 2020 en la música. En primer lloc, de Brad Paisley, com us dèiem, aquesta veu femenina que l'acompanyava, la de Andy Pratt i aquest Alive Right Now. I després, també per acabar, i ja fins al final del nostre programa, Bring My Flowers Now, Porta les meves flors ara. És el senzill publicat per aquest incombustible dama de la música country com és Tanya Denise Tucker, la cantant nascuda el 1958 i que va debutar amb aquell Delta Down fa tants anys enrere. Tanya Tucker continua donant molt a parlar i ho fa amb aquesta cançó, Bring My Flowers Now. Salutacions